euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 28 czerwca. Minęła godzina. No proszę, jak ten czas leci. Ósma. Pora na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Polska szykuje kolejne kroki po przywróceniu wszystkich praw Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Ofiary przemocy domowej będą bardziej chronione. Jest projekt specjalnej ustawy. Nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia. Pierwszy koncert festiwalu Lata z Radiem już dziś w Zakopanem. Artyści będą obecni nie tylko na scenie, będą rozmawiać z radiowymi dziennikarzami w specjalnych strefach, gdzie publiczność będzie mogła tych rozmów posłuchać. Będą kolejne kroki Polski po przywróceniu Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W tej sprawie szef polskiej delegacji w Radzie spotka się dziś z marszałkami Sejmu. Na znak protestu Polska i 6 innych państw opuściły 2 dni temu obrady zgromadzenia. W tym tygodniu Zgromadzenie Parlamentarne głosami m.in. Włoch, Francji i Niemiec przywróciło Federacji Rosyjskiej pełnię praw członkowskich w Radzie. W odpowiedzi delegacje 7 krajów, m.in. z Polski, Litwy i Ukrainy, opuściły obrady. Włodzimierz Bernacki nie chciał na razie mówić o tym, jakie konkretne działania mogą zostać podjęte. Zdradził jedynie, że będą koordynowane z innymi krajami. Tutaj rola ministrów spraw zagranicznych będzie na tym etapie kluczowa. Członek polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym, Bogdan Klich, jest jednak przeciwny całkowitemu opuszczeniu tej organizacji przez Polskę. Polacy na forum Rady Europy powinni zabiegać o to, aby Rada Europy dokonała wewnętrznych zmian. Rada Europy ma stać na straży praw człowieka, pokoju i praworządności na kontynencie. Polska do organizacji należy od 1991 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Rada Europy działa od 1949 roku i skupia się na obronie praw człowieka i mniejszości. Są zarzuty dla matki 2-letniej dziewczynki, którą policjanci znaleźli w nagrzanej przyczepie. Odpowie za narażenie swojej córki na niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 35-letniej kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Na przegrzane dziecko policjanci natrafili podczas rekordowych upałów. Matka dziewczynki spała, była pijana. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania mówi, że podczas przesłuchania kobieta przyznała się do winy. Wyjaśniła, że wyszła ze swoją córką na spacer, po drodze spotkała znajomego, z którym poszła na jego działkę. Tam wspólnie spożywali alkohol. Początkowo 2-latka siedziała w ich pobliżu, następnie weszła do znajdującej się na działce przyczepy. Z relacji podejrzanej wynika, że w pewnym momencie zasnęła, obudziła ją dopiero interwencja policji. Dziecku nic się nie stało. Dziewczynka jest w szpitalu na obserwacji. Znamy szczegóły projektu ustawy antyprzemocowej. Przedstawiło je Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe prawo wprowadza natychmiastową ochronę ofiar przemocy domowej. Resort wzorował się na rozwiązaniach stosowanych m.in. w Austrii. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że wprowadza przełomowe zmiany w prawie, które realnie ochronią ofiary przemocy domowej, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. To nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia. Natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary będzie możliwe dzięki nadaniu nowych uprawnień policji. Mowa o nakazie opuszczania mieszkania lub zakazie zbliżania się do niego, jak i funkcjonariusze będą mogli zastosować wobec sprawcy podczas interwencji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjaśnia, że nowe przepisy są potrzebne, bo obecny system działa nieefektywnie. Decyzje, jak nakaz opuszczenia mieszkania, mogą nastąpić na drodze sądowej. Trwają często wiele miesięcy. W tym czasie ofiara jest zmuszona mieszkać ze swoim oprawcą. Projekt przyspiesza także postępowanie sądowe w sprawie opuszczenia lokalu przez sprawcę oraz zwalnia ofiarę z kosztów sądowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Już dziś w Zakopanem pierwsze koncerty w ramach Lato z Radiem Festiwal. Tegoroczna trasa największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia to 4 miasta. Stolica Polskich Tatr, Stalowa Wola, Puck i Kraków. W ciągu 2 dni koncertów każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica. Zakopane to nie tylko turystyka, to nie tylko przyroda i teatry, ale również kultura. Kultura dedykowana wielu odbiorcom o różnorodnych upodobaniach. I takie też będą koncerty inaugurujące Festiwal Polskiego Radia. Na scenie wystąpią Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski oraz Kaja. Dyrektor artystyczny festiwalu i szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Mec zapowiada, że artystów będzie można nie tylko posłuchać, ale też z nimi porozmawiać. Dobre rzeczy utrzymujemy. Rzeczywiście artyści będą obecni nie tylko na scenie, będą rozmawiać z radiowymi dziennikarzami w specjalnych strefach, gdzie publiczność będzie mogła tych rozmów posłuchać. Wstęp jest bezpłatny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Husiarz już na stanowisku, czyli sport. Sport, tak jest. To mógł być najlepszy dzień w karierze Katarzyny Kawy. Polka grała wczoraj o Wimbledon. W finale eliminacji po drugiej stronie kortu stanęła Elena Gabriela Ruse. Kawa zaczęła dobrze, w pierwszej partii prowadziła nawet 4-1, ale później chyba coś pękło, bo do końca spotkania udało się Polce ugrać zaledwie 2 gemy. Rumunka wygrała 7-5, 6-1, ale Kawa nie narzekała. Miałam swoje szanse, ale tak naprawdę od początku nie grałam najlepiej. Miałam problemy ze swoim serwisem, szczególnie w wietrze. Rywalka okazała się lepsza w ważniejszych momentach i dlatego wygrała tego pierwszego seta. Z punktu na punkt grała też coraz lepiej. Moim zdaniem mój poziom tenisowy poprawia się ciągle. Jestem na pewno coraz bliżej dużych turniejów, co zresztą pokazują moje wyniki. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy zacznę się regularniej pokazywać na wielkich imprezach. Coraz częściej robi to za to Kamil Majszak, który w finale eliminacji w 3 setach uporał się z Francuzem Enzo Kokodem. Zatem w singlu na Wimbledonie zobaczymy 4 Polaków, 2 panie, Linet i Świątek, a także 2 panów, Majszaka i Hurkacza. Huberta Hurkacza, który wczoraj miał szansę na półfinał turnieju w Eastbourne, ale za mocno okazał się dla niego Amerykanin Taylor Fritz, który wygrał do 4 i do 6. Filip Prokopyszyn, srebrnym medalistą Igrzysk Europejskich. Polak zajął 2. miejsce w skreczu, czyli jednej z dyscyplin kolarstwa torowego. Wygrał Grek Christos Volikakis i jak przyznaje Prokopyszyn, chyba zgodnie z planem i przewidywaniami. Wyścig był bardzo chaotyczny, więc tym bardziej cieszę się, że udało mi się zdobyć srebrny medal. Zawodnik, który wygrał Christos Volikakis, był głównym faworytem do tego, bo jest liderem światowego rankingu w skreczu, więc starałem się go pilnować i praktycznie cały wyścig chałem po jego kole. I no trochę za daleko byłem na ostatnich rundach, ale no jestem zadowolony, że srebrny medal, choć no niewiele brakło do złota. Lekki stresik przed startem może właśnie pozbawi mnie tego złota, ale jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj na podium. Polacy w Mińsku zdobyli już 6 medali. Oprócz srebra Prokopyszyna było już złoto i 3 razy brąz w kajakarstwie i złoto w skokach na trampolinie. Kolejne szanse dzisiaj. 2 lata temu na młodzieżowym Euro w Polsce w finale Niemcy 1-0 pokonały Hiszpanię. Podrażniona młoda ekipa La Furia Roja wzięła sobie za punkt honoru, żeby 2 lata później, czyli teraz, turniej już wygrać. Jak do tej pory idzie jak trzeba. Hiszpanie grają najefektowniejszą piłkę, najładniejszą i też bardzo skuteczną. Wczoraj w półfinale rozbili Francuzów 4-1. Teraz przed nimi finał, ostatni krok do osiągnięcia celu. A przeciwnik? Cóż, historia zatoczyła koło, bo znów Niemcy. Ci 4-2 pokonali Rumunów i ani myślą oddawać rywalowi tytuł. Wielki finał Euro we Włoszech w niedzielę. Z kolei finał Copa America dopiero 7 lipca, ale wiemy, że wciąż szanse na grę w Rio de Janeiro mają gospodarze. Canarinhos awansowali do półfinału, ale po męczarniach i karnych dopiero z Paragwajem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Okazuje się, że to, co my tu mówimy w czasie prognozy, ulega korektom, ponieważ pani Justyna napisała pozdrowienia z Londynu i że nasze informacje nie są aktualne, bo w Londynie max 24. Zaraz zobaczymy, co tu u nas, ale na razie kraj, w którym to kraju naszym pięknym będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Będzie też możliwość opadów na południu i po południu. Przelotnie zresztą. Temperatura, stopnie będą w Celsjusza podawane skali. Zakopane 19, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki 20, Białystok 21, Koszalin, Kielce, Lublin i Rzeszów 22, w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Krakowie 23, w Szczecinie, Poznaniu i Opolu 24, Wrocławiu 26, Londynu nie ma, opieram się więc na informacji od pani Justyny, w Londynie 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za 55-calowy telewizor Samsung ze Smart TV 4K Ultra HD zapłacisz tylko 3299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Witam panią redaktor, dzień dobry państwu. Panie premierze, w opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izba Dyscyplinarna Polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii. A sposób powoływania członków KRS-u ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych. Czy jeśli Trybunał podzieli tę opinię, a zazwyczaj tak się dzieje, że podziela opinię Rzecznika Generalnego, rząd będzie musiał znowelizować prawo, napisać nową ustawę? Będziemy się ustosunkowywać do orzeczenia, a nie opinii. Mogę powiedzieć tylko tyle, że Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, które w przeciwieństwie na przykład do Niemiec czy Francji respektują wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast przypominam panu, pana słowa sprzed kilku miesięcy, że pan powiedział, będziemy musieli rozważać, czy się zastosujemy. Ale jeśli... to dotyczyło bardzo konkretnej sytuacji i bardzo konkretnego przeinaczenia sensu prawa polskiego i prawa też europejskiego, przeinaczenia domniemywanego przez komentatorów. Na szczęście orzeczenie Trybunału było inne i nasz rząd się do tego dostosował. Ale na marginesie tej sprawy chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, jak ona się zakończy, to wczorajsza opinia i ewentualne idące w ślad za nią orzeczenie jest przejawem, no, moim zdaniem, niebezpiecznego dla Unii Europejskiej rozszerzania kompetencji instytucji wspólnotowych. I nieprzypadkowo w Unii Europejskiej, w krajach Europy Zachodniej pojawiają się tendencje eurosceptyczne. Mówię to z niepokojem, bo interes Polski polega na silnej, zjednoczonej Europie, ale ten eurosceptycyzm społeczeństw Europy Zachodniej wynika właśnie z, przede wszystkim z tego, że instytucje unijne w sposób nieuprawniony zbyt głęboko ingerują w życie wewnętrzne państw członkowskich. Jest to według pana uzurpacja, a nie przypomnienie o jakimś kręgosłupie, o jakichś takich zasadach? Ja rozumiem, że trudno by ingerować w szczegóły. Natomiast mówię o ustawodawstwie państw w tej dziedzinie. Natomiast pewnie Unia Europejska, a tutaj rzecznik generalny, dopatrzył się jakiejś niezgodności z tym kręgosłupem. Nie chcę powiedzieć, że to jest uzurpacja, bo dopiero wtedy, kiedy będzie orzeczenie, będziemy się do tego oficjalnie odnosić. Natomiast na pewno mogę powiedzieć, że w naszym przekonaniu, w przepisach dotyczących na przykład powołania Krajowej Rady Sądownictwa nie ma nic niewłaściwego. Tryb powoływania jest bardzo zbliżony do tego, w jaki dzieje się to w wielu krajach Europy Zachodniej. W każdym razie pełnomocnik rządu, profesor Waldemar Gontarski, zapowiedział, że wystąpi o ponowne zbadanie sprawy przez TSUE. Nie wiem, na jakim etapie, czy już na etapie tej opinii, czy dopiero po orzeczeniu? Chyba no, jak rozumiemy w wypowiedź pana profesora Gontarskiego, chodzi o odniesienie się, czy ponowne wniosek o ponowne rozpatrzenie już po wydaniu orzeczenia. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf uważa, że opinia rzecznika to jest sygnał, że można ignorować Izbę Dyscyplinarną. Jak pan to odbiera? Chyba nie jest... to dobre, że najważniejszy polski sędzia wypowiada taką opinię. Wydaje mi się, że prezes Sądu Najwyższego powinien się wykazywać większą powściągliwością. A czy poniedziałkowe orzeczenie Trybunału i te opinie rzecznika mogą mieć wpływ na to, czy postępowanie w sprawie artykułu 7 przeciwko Polsce będzie kontynuowane, jak pan myśli? Pani redaktor, po raz kolejny chcę powiedzieć, że uchylam się zarówno od spekulowania co do przyszłości, jak i od komentowania szczegółowej treści opinii rzecznika. będzie orzeczenie całego Trybunału Konstytucyjnego, będziemy się w koalicji rządowej nad tym zastanawiać. Trybunału Sprawiedliwości. Oczywiście będziemy się nad tym zastanawiać. Nawiasem mówiąc, moje przejęzyczenie nie jest przypadkowe, bo wcześniej polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że te przepisy są w pełni zgodne z naszą ustawą zasadniczą. Nie naruszają też żadnego standardu państwa opozycja prawa. Mówi, że my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie też przypomnieć, że to nie za rządów Zjednoczonej Prawicy, ale za rządów koalicji Platforma PSL doszło do złamania konstytucji przy wyborze nowych sędziów, a stwierdzenie, że doszło do złamania, było autorstwem Trybunału Konstytucyjnego, na którego czele stał profesor Rzepliński. Czyli jeśli teraz nie mamy Trybunału, to znaczy, że wtedy też nie mieliśmy, tak? Można to interpretować według pana? Wydaje mi się, że za takimi sądami opozycji stoi po pierwsze hipokryzja, po drugie nadmierna zaciętość, zawziętość polityczna. Wydaje mi się, że powinniśmy, i mówię to również pod własnym adresem, własnym w sensie personalnym, własnym w sensie obozu politycznego, powinniśmy unikać opinii i eskalowania w takich opinii i takiego eskalowania sporu politycznego w Polsce, które podważa prawomocność instytucji państwowych. W każdym razie te sprawy, czyli poniedziałkowe orzeczenie TSUE w sprawie wieku sędziów oraz te opinie rzecznika dały opozycji możliwość wypowiedzenia się w sposób bardzo ostry na ten temat. Czy państwo będą jakoś się temu przeciwstawiać? Czy wczorajsze konferencje, które odnosiły się między innymi ministra sprawiedliwości do tej sprawy, czy już zamykają na ten moment do czasu orzeczenia? Trudno, żeby zamknęły, bo kiedy będziemy odwiedzali studia telewizyjne czy radiowe, będziemy tak jak u pani redaktor pytani o tę sprawę. Natomiast pojawią się inne i nie będziecie często pytani. Się ze strony ministra Ziobry jest rzeczą oczywistą, bo to jego domena. Ustawa co prawda przygotowana została przez pana prezydenta Dudę, ale miała pełne poparcie obozu Zjednoczonej Prawicy. Kto będzie, a propos Unii Europejskiej, polskim komisarzem? Kto jest polskim komisarzem? To jest pytanie drugorzędne. Dlaczego drugorzędne? Bo pierwszorzędne pytanie dotyczy tego, jaką tekę obejmie. A no właśnie. I w zależności od tego, jaka to będzie teka, będziemy szukali konkretnej osoby. Czyli najpierw będzie decyzja co do tego, jaka to będzie teka i jest szansa na tekę, która obejmuje energię, klimat, tak jak mówiła pani minister Emilewicz jeszcze niedawno, w sytuacji, kiedy Polska zablokowała wpisanie do wniosków ze szczytu neutralności klimatycznej. Słowa pani minister Emilewicz padły jeszcze przed tą decyzją. Ponieważ rozmawiałam z panią minister we wtorek i też padły. Jeżeli tak, to nie oczekuję chyba pani redaktor, że będę kwestionował opinię mojej młodszej i niezwykle kompetentnej koleżanki. Ja pytam o pana opinię. Moja opinia jest taka, że taka dotycząca energii i klimatu to jest obszar, którym jesteśmy zdecydowanie zainteresowani, ale mam też świadomość, że po uzasadnionym wecie pana premiera Morawieckiego szanse na objęcie przez polskiego komisarza tej teki są mniejsze. A jeśli to jest nieważne nazwisko, to ja nie wiem, czy mogę zadać to pytanie, ale chciałabym zadać pytanie, czy brany jest pod uwagę Krzysztof Szczerski, jeśli nie uzyska akceptacji jako kandydat na stanowisko wicesekretarza generalnego, zastępcy sekretarza generalnego NATO. Minister i profesor Krzysztof Szczerski, tak. Wybitny ekspert od spraw Unii Europejskiej, autor bardzo ciekawej monografii na ten temat, z całą pewnością. I dla niektórych kwalifikację bardzo kontrowersyjnej też. Kontrowersyjnej, ale niezwykle kompetentnej. Przypomnę, że chwaliła tę książkę i w ogóle samego profesora Szczerskiego, pani profesor Jadwiga Stańszki, z której trudno traktować jako wielką entuzjastkę naszego rządu. Natomiast wracając do kandydatury Krzysztofa Szczerskiego, oczywiście to jest jedna z osób w obozie Zjednoczonej Prawicy, a mówiąc konkretnie w PiS-ie, bo to z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość jako główna partia obozu rządowego będzie wyznaczać kandydata. Otóż Krzysztof Szczerski w naturalny sposób jest rozważany. Jak pan odbiera to, co się dzieje w Radzie Europy i jak Polska powinna na to reagować w dalszej kolejności? Dzisiaj ma być spotkanie marszałków Sejmu i Senatu. Senatu. Po pierwsze, cieszę się, że wszyscy polscy przedstawiciele wszystkich partii parlamentarnych zareagowali w taki sam sposób, opuszczając obrady. Nawet jeden biedny poseł, który się pomylił. No ale zakładam, że się pomylił, tak, więc już trzeba. Spuśćmy zasłony miłosierdzia nad panem posłem Mieszkowskim. Natomiast. Ale powiedział, że się pomylił. Dobrze, trzeba przyjąć to z dobrą, wiarą, zwłaszcza, że potem zachował się właściwie. Natomiast wracając do tej instytucji, to nie jest szczególnie istotna instytucja, z całym szacunkiem dla Rady Europy. Natomiast fakt, że Rosji, która jest agresorem, okupuje terytorium naszego sąsiada Ukrainy, przywrócono prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Europy. To jest oczywiście negatywny symptom. Cieszę się, że rządy krajów unijnych podtrzymują sankcje wobec Rosji. A co powinniśmy my jeszcze zrobić jakoś, jak wyrazić swoje niezadowolenie, oburzenie? Myślę, że tutaj nie ma przestrzeni na jakieś konkretne doraźne reakcje. Chodzi raczej o długofalową politykę informacyjną i działania dyplomatyczne pokazujące zachodnioeuropejskiej opinii publicznej, no, na czym polega polityka prezydenta Putina. Panie premierze, według Trybunału Konstytucyjnego przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny odmowy świadczenia usług jest niezgodny z konstytucją. Czy dla pana to orzeczenie jest triumfem wolności, tak jak dla ministra sprawiedliwości, czy jak dla innych przyzwoleniem na nietolerancję, na różne fobie, furtką do dyskryminacji? Nie we wszystkim zgadzam się z panem ministrem Ziobro, ale w tej sprawie mogę obiema rękami podpisać się pod jego słowami. I żeby była jasność, uważam, że nie wolno też zmuszać na przykład ateistę, żeby drukował Pismo Święte, albo zmuszać drukarza wyznawcy judaizmu do tego, żeby publikował broszurki muzułmańskie. W tych sprawach powinna istnieć wolność decyzji, wolność sumienia. Czyli mogą być napisy: tych klientów nie obsługujemy, tutaj wymienione w sklepach, prawda, prywatnych, tak pan sobie wyobraża? Tego typu napisy byłyby naruszeniem zasad współżycia, natomiast w konkretnych sytuacjach przedsiębiorca powinien mieć prawo decydowania, czy chce świadczyć usługę, czy nie. No tak, ale czy to trzeba jakoś skodyfikować? W jakich sytuacjach może, w innych nie? Dlatego, że to się nie da skodyfikować, pani redaktor. Życie jest tak skomplikowane, tak różnorodne. Ja jestem przeciwnikiem ekspansji prawa na każdy obszar. Nie boi się pan właśnie nadużycia, powoływania się na to orzeczenie w sytuacjach, no, które, powiem, są nieprzyjemne? Mogą się zdarzać takie nadużycia, ale w imię obrony zasady wolności sumienia uważam, że trzeba się zdecydować na takie ryzyko nadużyć. Podobne zresztą jest, podobne do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest stanowisko Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych czy Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii. Czy prezydent powinien wziąć pod uwagę list 158 naukowców w sprawie zmian w kodeksie karnym? No, chyba nie byłoby zgodne z kulturą polityczną, gdyby minister mówił prezydentowi, co powinien albo czego nie powinien. Natomiast znam pana prezydenta Dudę. To nie jest tylko polityk, to jest także przedstawiciel świata akademickiego. To jest też prawnik i do tej swojej tożsamości prawnika Andrzej Duda przywiązuje dużą wagę. Z całą pewnością uważnie przestudiował ten list. Czy bezwzględne dożywocie według pana jest karą, która powinna być w naszym kodeksie? No, skoro głosowałem za tym rozwiązaniem, to ale czasem jest pan sama, głosuje nie ciesząc się, to, więc nie miał tym razem. To zupełnie oczywiste. To zupełnie oczywiste, dlatego że polityka jest domeną kompromisów. A w ogóle, jeżeli chodzi o relacje... Ale czy to było głosowanie zgodne z pana sumieniem w tej sprawie? Tak, tu akurat nie mam zastrzeżeń. Mógłbym się zastanawiać przy karze śmierci. Tu jestem przeciwnikiem, zresztą chociaż by ostatnie przypadki no, ewidentnych błędów sądowych, skazanie na wieloletnie więzienia osób, które jak się okazało nie były sprawcami. Śmierci. No tak, ale jeżeli chodzi o karę śmierci, nie, jeżeli chodzi o bezwzględne dożywocie. Mimo, że to według niektórych jest ukryta kara śmierci. Ale pani redaktor, proszę pamiętać o skali niektórych, okrucieństwie niektórych zbrodni. Skoro rezygnujemy z kary śmierci, to ekwiwalentem niech będzie. Ważna jest też nadzieja. Dziękuję bardzo wicepremier Jarosław Gowin, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z grą Days Gone zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednią niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 300 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 300 zł. Na przykład dwudrzwiowa srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A++. Teraz taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i znowu przyszła pora na skrót informacji. Anna Kowalik-Brankati, proszę bardzo. Będą kolejne kroki Polski w związku z przywróceniem Rosji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W środę na znak protestu Polska i sześć innych państw opuściły obrady zgromadzenia. Dziś w tej sprawie szef polskiej delegacji w Radzie Włodzimierz Bernacki spotka się z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim. Poseł Bernacki zdradził, że działania będą koordynowane z innymi krajami i kluczowa będzie rola szefów dyplomacji poszczególnych państw. Japoński następca tronu, książę Akishino z małżonką księżną Kiko rozpoczynają oficjalną wizytę w Polsce. Najpierw złożą wieniec na grobie nieznanego żołnierza, potem spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Para książęca do Warszawy przyleciała wczoraj wieczorem. W czasie kilkudniowej wizyty odwiedzi też Kraków i Łowicz. To pierwsza zagraniczna podróż członków rodziny cesarskiej od czasu, gdy 1 maja na chryzantemowym tronie zasiadł cesarz Naruhito, starszy brat księcia Akishino. Caritas Polska po raz 11 rozpoczyna akcję Tornister pełen uśmiechów. Kampania jest zachętą do pomocy uczniom z ubogich rodzin poprzez przygotowanie dla nich wyprawek szkolnych, mówi Renata Pruszkowska, koordynator projektów dla dzieci Caritas Polska. Aby wesprzeć akcję, możemy albo przynieść gotowy tornister wyposażony już z całą gotową wyprawkę, bądź możemy zgłosić się do Caritas Diecezjalnych, pobrać tornister, wyposażyć go i odnieść go gotowego. Wyprawki trafią nie tylko do potrzebujących w Polsce, ale też do polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Finał akcji 25 sierpnia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Oczy inwestorów zwrócone są dziś na Osakę. Rozpoczęło się tam spotkanie przywódców G20. Dwudniowe obrady zdominować mają kwestie amerykańskich taryf celnych. Na miejscu jest Tomasz Sajewicz. W Osace są przywódcy 20 największych gospodarek świata, a pośród nich m.in. amerykański prezydent Donald Trump, prezydent Chin Xi Jinping czy niemiecka kanclerz Angela Merkel. Rozmowy plenarne skupić się mają na kwestiach przeciwdziałania protekcjonizmowi gospodarczemu, a także ochronie klimatu. Na marginesie szczytu w sobotę dojść ma do bezpośrednich rozmów przywódców Chin i USA poświęconych tzw. wojnie celnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że delegacje obu państw bliskie są zawarcia porozumienia handlowego, które mogłoby zostać ogłoszone jeszcze w Osace. Jednym z głównych tematów dyskusji jest również sytuacja w Zatoce Perskiej związana z działaniami Iranu. Prezydent Chin Xi Jinping podczas sesji otwierającej zgromadzenie stwierdził, że region ten znalazł się na skraju wojny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu rusza z ofertą leasingu dla małych i średnich firm. Agencja powołała spółkę, której celem będzie pomoc przedsiębiorcom w sfinansowaniu zakupu maszyn, urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Firmy z sektora MSP często potrzebują wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do dalszego rozwoju. Niektórych na to nie stać, inne nie chcą finansować zakupów z oszczędności. W ostatnich latach leasing stał się popularną alternatywą finansowania inwestycji. Nasza oferta będzie doskonałym uzupełnieniem oferty leasingowej hybrydowej już istniejącej na rynku, powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Więcej na ten temat na stronie internetowej agencji arp.pl. Na koniec ciekawostka także dla firm. Jeden z polskich banków, jako jedyny w Polsce i jeden z pierwszych na świecie, zaoferował firmom wirtualne karty płatnicze wielowalutowe. Można je powiązać z 23 rachunkami walutowymi i rozliczać płatności bez kosztów przewalutowań. Wirtualne karty biznesowe ułatwiają sprawną i skuteczną kontrolę wydatków dokonywanych online i planowanie budżetów. A dzięki specjalnej usłudze klient samodzielnie generuje jednorazowy kod do każdej transakcji, co zapewnia poufność danych i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji. Mimo że parokrotnie już czytałem prognozę na antenie mówiącą o zachmurzeniu umiarkowanym i dużym, u nas na Myśliwieckiej wciąż słońce, choć w całym kraju ponownie ostrzegam, będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Będą też możliwe przelotne opady, wiatr umiarkowany, a temperatura, no tutaj Darek się znowu postarał, żeby były miejscowości rzadko wymieniane, rowy, no proszę bardzo, temperatura 19, ziemniaki koło Gołdapi, tam 20 stopni. To takie rolnicze chyba zestawienie. Dół z kolei koło Zamościa i Grota. Grota gdzie? Koło Tarnowa. 21 stopni. Potem jeszcze mamy komórki. Aha, rozumiem. Nie wiem, muszę odszyfrować, co on tam kombinował. Komórki koło Kielc to są. Potem jeszcze będzie ciemnia i tam będą 22 stopnie. Aż wreszcie mamy ciemny las, czyli tam, gdzie ciemno, no tak, ale jestem mądry pod koniec prognozy. Koło Świecia. No i dobrze. I jeszcze mamy Piwnica i Bajor. Bajoro? No też może być ciemne. Koło Bochni. Tam 24 stopnie. A w Londynie, no tam dopiero jest ciemno. 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Toma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja. Taki Black Friday tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. A no tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View 5,45 cala zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Kiedy do niedzieli kawa ziarnista Jakobs 34,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I oto, drodzy słuchacze programu trzeciego, ostatnie kwadranse naszego porannego spotkania, bo do dziewiątej zostało 20 parę minut, a teraz posłuchamy piosenki dnia, a jej tytuł One for Tesla. We'll be right back. To była piosenka dnia, a teraz będzie piosenka wakacyjna, bo państwo przypominają, że rozpocząłem audycję o 6 po 6, mówiąc, że będzie wakacyjnie. No ale przez cały czas się starałem. Ile można się starać? W końcu zrobię sam sobie krzywdę. Chciałbym spytać, tak się turnus zaczyna, każdy ma taki zwyczaj, żeby podejść się przywitać. W słońcu bledną tatuaże, w nocy pójdziemy na plażę. Teraz chodźmy do basenu, nim przejdziemy do refrenu, poznasz wodne masaże. Vamos, vamos! Hola, hola, co to za kształty? Odpalając Tindera, po tych wszystkich akcjach diabeł znalazł we mnie przyjaciela. Sponiewierałem go nieraz, teraz chcę iść melanż. Robota do zrobienia, pieniądze do stracenia. Loka Kanaria, taką dzisiaj chcę rozbierać. Podchodzi do mnie sama, wiele mogę się spodziewać. Przyszywa wzrokiem i on śmiela. Dobrze wiem, czego pragnie. Hola, hola, co to za kształty? Hola, hola, Loka Kanaria. Hola, hola, skończyły się żarty. Hola, hola, vamos, vamos. Hola, hola, nasze kanaryjskie bardy. Hola, hola, Loka Kanaria. Hola, hola, przechodzimy do akcji. Hola, hola, vamos, vamos. Hola, hola. Ciekawe, dokąd teraz zabierze nas Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. To zdecydowanie wesoła ferajna. Piątka przyjaciół postanowiła wspólnie podróżować i jednocześnie ze swoich wypraw przygotowywać profesjonalne filmy. Ich produkcje z łatwością znajdą Państwo wiadomo gdzie, pod hasłem Chłopaki w podróży. A wspomniane chłopaki to Łukasz Dryżałowski, Łukasz Sobolewski, Krzysztof Wróbel, Robert Romaniuk i Oskar Zieliński. Ostatnio panowie wrócili ze zdjęć w Afryce. Afryka to był wyjazd, który zaczął się w Warszawie. Pojechaliśmy przez Saską Kępę. Saską Kępę, tak. Byliśmy na Ursusie, później Niemcy, Francja, Hiszpania, Maroko, Mauretania, Senegal. Jeszcze był No Man's Land, czyli pas ziemi niczyjej, Sahara Zachodnia i dojechaliśmy do Gambii. Dobra, to opowiedzcie o jakichś przygodach, które was tam spotkało. Mówimy o Afryce. No tam trzeba się przygotować na to, że większość rzeczy nie idzie zgodnie z planem, że poradniki internetowe mogą nam powiedzieć, na co się zaszczepić i żeby nie mieć zębów wodą z kranu, ale później nasz los jest w rękach miejscowych. W rękach miejscowej policji, celników, zgoda na granicę się może nie zgadzać wjazdowa z wyjazdową. Policja może stwierdzić, że złamaliśmy przepis, który nie istnieje albo był niemożliwy do złamania w danych warunkach. Także... W sensie łap- łapówka. W sensie łapówka, dokładnie. Senegal na przykład jest krajem francuskojęzycznym, także no nie wyobrażam sobie pojechania tam bez osoby, która mówi po francusku. Gambia na szczęście już jest krajem angielskojęzycznym, bo to jest była kolonia angielska. I tam już możemy normalnie się dogadać. No my niestety nikt z nas nie mówi po francusku, także tutaj Senegal i Maroko był dla nas totalnym księżycem. Czy wy jakiś macie scenariusz tych odcinków? Czy to jest tak, że to po prostu się po prostu dzieje? Mamy jakieś takie ramy, w których się poruszamy. Mamy kilka wyszukanych w internecie atrakcji, ale to są zazwyczaj atrakcje z piątej i szóstej strony wyszukiwania Google'a, czyli przeskakujemy przez TripAdvisora i popularne poradniki i staramy się znaleźć coś, co jest nietuzinkowe. I potem jak się gdzieś tam kierujemy i jedziemy, to mamy oczy i uszy szeroko otwarte i mamy taką zasadę, że jak cokolwiek zacznie się dziać, albo cokolwiek ktoś chciałby nam pokazać, albo zaangażować w nas w cokolwiek, to decyzja jest zawsze na tak. Chyba, że ktoś, nie wiem, nożem wymachuje, czy coś w tym stylu. Jeszcze chciałem was zapytać o ten wschód. Kolejnym tripem to była Białoruś, Ukraina, tutaj Mołdawia i na chwilę Naddniestrze. To powiedz coś więcej o Białorusi, bo jednak Ukraina myślę, że dla Polaków jest gdzieś tam znana, a Białoruś to jest taka biała plama. Kto jedzie na Białoruś? Po co tam jechać? To było także wielkie zaskoczenie dla nas, bo ja z Robertem jestem z Białej Podlaskiej, czyli wiecie, no mamy 50 kilometrów, czyli maksymalnie godzinę do granicy z Białorusią i nigdy tam nie byliśmy wcześniej, aż głupio się przyznać, bo wiecie, no ta wiza i tak dalej, ale pojechaliśmy tam rok temu. To trwało dosłownie 15 minut, bo wjechaliśmy do Mińska, wyszliśmy z naszego lokum w centrum, które wynajęliśmy tam na jednym z portali i po 15 minutach mieliśmy ekipę 20 osób, która zabrała nas na koncert, który sami grali, później jakichś swoich znajomych przysłali, potem poznaliśmy Polinę, która jest aktorką teatralną, która nas oprowadzała przez 3 dni, wzięła wolne chyba czy coś i po prostu latała z nami po mieście, tu to zobaczcie, tam to zobaczcie, co chcecie, muzeum, bach, muzeum, jakaś miejscówka taka bardziej, wiecie, jak z Berlina, to proszę, tutaj jest, tutaj naleśniki, tego, tamtego, a wieczorem na imprezę chodźmy, której nikt nie znajdzie, bo jest undergroundowa. I wiecie, my mieliśmy tam być chyba 3 dni, siedzieliśmy 4 i nagle Białoruś i Mińsk po prostu, no nie wiem, przeskoczyła kilka miejsc, które wcześniej były na podium najfajniejszych miejsc, w których byliśmy, a zwłaszcza ludzie, z którymi mamy cały czas kontakt. Audycja podróżna. Ruszył trzeci etap wielkiego szlaku himalajskiego. Tym razem Bartosz Malinowski chce przejść Himalaje Pakistanu. Przed nim 450 km wędrówki, którą będziemy dla Państwa relacjonowali. Kierunkowy do Pakistanu plus 92. Hello? Can I speak with Bartosz? Yes, one minute. Hello? Cześć Bartek. No jak się słyszymy? Raz, dwa, trzy. Słyszymy się bardzo dobrze, przez pośredników. Kim był ten miły pan? To jest chłopak, który pomógł nam tutaj z łącznością. Jesteśmy w Pakistanie? Jesteśmy w Pakistanie po 30 godzinach lotów. Dotarliśmy do Skardu, stolicy Karakorum i Himalajów, miasta malowniczo położonego w dolinie rzeki Indus. Dookoła góry, góry pustynne, suche, ale wierzchołki cały czas ośnieżone, także sporo śniegu w górach. Ruch turystyczny znikomy, mimo tego, że jest szczyt sezonu trekkingowego i spinaczkowego, to turystów można policzyć na palcach jednej ręki. Po aklimatyzacji jaki kierunek? Kierunek zachód. Będziemy kierowali się w stronę płaskowyżu, Deosai. Deosai to jeden z najbardziej wyjątkowych parków narodowych w Pakistanie. Drugi co do wysokości płaskowyż świata po płaskowyżu tybetańskim. Niezwykłe miejsce. A co ciekawe, bardzo rzadko odwiedzane. Już coś miłego, ciekawego, pasjonującego wydarzyło się przez te ostatnie kilkanaście godzin tam na miejscu? Przede wszystkim to są bardzo ciepłe relacje. Ludzie przesympatyczni, przemili, otwarci, komunikatywni. Na głównej ulicy miasta cały czas podchodzą do nas, pytają skąd jesteśmy, jakie mamy plany i czy możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie. Także klimat jest bardzo, bardzo pozytywny. Cały czas mam w oczach ten wykreowany, bądź co bądź przez media, obraz Pakistanu jako miejsca niebezpiecznego, miejsca, gdzie no może występować duże zagrożenie. Czujemy się bardzo, bardzo bezpiecznie. Do usłyszenia. Będziemy relacjonowali twoją podróż. Dziękuję bardzo. Zdjęcia z tej wyprawy także na Facebooku audycji podróżnej. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Byliśmy w paru różnych miejscach na świecie, a Myśliwiecka 357 jest w Warszawie i stąd nadajemy ostatnią w tej audycji piosenkę.